punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Karolina Kozak na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a gdy na Budziku 4 po 4, to nasza piosenka dnia. To już teraz. Asaf Avidan. I'm in love again. My old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze.

wiosna trwa już tyle wiosen. Wiele wiosen czują kości, akacjowe czary w nas, akacjowych czarów. Lidia Pospieszalska i akacjowe czary. 12 minut po godzinie czwartej. Tak, tak, to już czary bary i mamy czwartek, ale o tym za chwilkę. Ale ważne, że czwartkowe rozgrzewkowe czynności korespondencyjne to już dosłownie za kilka chwil. Ale dla wyrównania szans przypomnę budzik@polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu i jeszcze skrzynka smsowa 71335. Każdy może znaleźć swoje miejsce, kontakt z nami na trzy sposoby, więc są szanse na to, by być tym pierwszym korespondencyjnym przodownikiem w budziku. No to, by nie przedłużać już zbytnio, hasło, znak, sygnał. Trzy szybkie ciach, ciach. Wpatrzony białe stopy światła późną nocą pod prąd, bo jeśli to Proszę dowiedz się, czemu jest mi cudzej. Prawie 16 minut po godzinie 4. SMS-owo krótko i na temat. Pan Robert już na nasłuchu. Górny Śląsk gorąco pozdrawiamy. Pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał mailowy dziś od pana Łukasza, motorniczego z Wrocławia. Informacja, że jutro wolne, ale za to cały weekend na drugą zmianę. Człowiek przynajmniej będzie mógł się wyspać. Tak to jakoś pociesza pan Łukasz. Ale poniedziałek i wtorek też wolne, więc do nasłuchu w środę. Taki grafik ostatni raz w tym tygodniu. Ale dziś jako pierwszy motorniczy pan Łukasz z Wrocławia. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy przyjemnej jazdy. Ciekaw jestem, czy dziś też równo o 4:44 ruszymy. No to jeszcze pół godziny zostało. I jeszcze sygnał od pana Janka, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Wczoraj się nie udało, tak podsłuchiwałem. No, dodam z tej naszej budzikowej kuchni wczoraj drugie miejsce, a dziś znów prymat. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Piątka z plusem dla pana synoptyka, jeśli chodzi o stopnie wartości temperatury. A jeśli chodzi o opady, no tu zróżnicowane, bo i na tym wahadle Łódź-Grudziądz i siąpi, i mrzawka, i pokrapuje, i pokrapowy wywywuje, i znowu siąpi i mrzawka, więc się dzieje. Tak czy inaczej prosimy o szczególną ostrożność na drogach, nie tylko na tej trasie. Dziś pan Janek jako pierwszy telefonicznie. Brawo, Jasiu. 17 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Moje. prawie 22 minuty po godzinie 4. No to rozpoczynamy nowy dzień. Dojechaliśmy do stacji początkowej i tak oto objawił nam się czwartek, 9 dzień listopada, 313 dzień tego roku, a dzisiaj obejrzymy już tylko 52 dni do końca 2017. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. No a dziś imieniny Gracji, Teodora i Ursyna. Nim to słońce wzejdzie, to my oczywiście składamy najlepsze życzenia, jak zwykle, tego słońca bez końca. W prognozie pogody, tak już podejrzałem, jednym zaspanym okiem, a nie za zbytnie, pan synoptyk łaskawy dziś z promieniami słońca, ale do prognoz pogody będziemy zaglądać już za kilka minut. Za chwilę kalendarium, przypomnienie niektórych wybranych wydarzeń z historii. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Tak jest i to oczywiście także z polskiego topu wszechczasów. To oddział zamknięty. No to otwieramy nasz oddział wraz z wybranymi wydarzeniami z historii właśnie tak wcześnie rano. Budzikowe kalendarium. I przypominamy sobie trzy, albo dobra, z bonusem dziś cztery na dzień dobry wydarzenia właśnie z 9 listopada. I tak w 1873 roku urodził się Tadeusz Miciński, poeta, prozaik, dramaturg, publicysta, autor fantastycznych utworów, m.in. w Zmroku Gwiazd Niedoty. Przypomnijmy, że Miciński zmarł w 1918 roku. 107 lat temu zmarł ksiądz Piotr Wawrzyniak, działacz gospodarczy i społeczny w Poznańskiem, organizator spółdzielczości kredytowej i rolniczej. W 1919 urodził się ksiądz Stanisław Skorodecki, wieloletni spowiednik kardynała Stefana Wyszyńskiego, zmarł w roku 2002, a w 1939 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski nadał Warszawie order Virtuti Militari piątej klasy w uznaniu bohaterskiego i wytrwałego męstwa dowiedzianego przez ludność stołecznego miasta Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu. Rok 1939, początek listopada. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także z tych wydarzeń muzycznych, już za niecałą godzinę, a za niecałe 3-4 minuty. No dobrze, liczmy to tak na spokojnie, bo pan synoptyk łaskawy z najświeższą prognozą pogody. Będziemy mieli oczywiście te wieści od pana synoptyka. No, dosłownie z pierwszej ręki. Umówmy się, za 3,5 minuty. O, tak, krakowskim targiem. Andzia, ponownie. wciąż nie umiem przestać tobą uszyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać. No zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. No tak, oto Andzia i ja, tym razem Ania Dąbrowska. No i krakowskim targiem, proszę bardzo. No i punktualnie, 4:30, czas na prognozę pogody. 4:30, powtórzmy. Europa Wschodnia i Zachodnia w zasięgu niżów. Na północy kontynentu dominował będzie rozległy i głęboki niż znad Morza Północnego. Na południu zaznaczać się będzie płytki ośrodek niżowy znad Morza Śródziemnego. A i teraz uwaga, bo pan synoptyk się rozwija. Przeważająca część Polski będzie w słabo gradientowym obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Tylko na Pomorzu zaznaczy się skraj niżu znad Morza Norweskiego, a nad Polską zalegać będzie, uwaga, dość ciepłe powietrze polarnomorskie. No dobra, wierzymy mu na słowo i na to, co dzisiaj wyskrobał tu w prognozie. Ma być pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Będzie padał deszcz, możliwa mrzawka, wysoko w Tatrach powyżej 1800 metrów nad poziomem morza także będzie sypał śnieg, a do godzin przedpołudniowych także wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność ledwie do 300 metrów, a więc prosimy o szczególną ostrożność. Wiatr we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu słaby i umiarkowany południowy i południowo-wschodni, poza tym wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. A na termometrach temperatura niezbyt rozpięta. No właśnie, a propos tej rozpiętości, warto się zapiąć szczególnie pod szyją z samego rana, bo jeszcze chłodek za oknem na Myśliwieckiej teraz ledwie 5. No, tak się dobrze przyjrzeć, to 6 stopni powyżej zera. A w dzień ma być od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6-7 w centralnej części kraju, na południu 8. Najwyższa temperatura do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na muzykę. To pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. We'll be right back. idę tam, skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze chwile, jakie chcę mieć, i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Słabo gradiento. O, jest przeważająca część Polski w słabogradientowym obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. A, to jak znalazł. No dobrze, dzisiaj ze sobą też wziąłem słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych. No już człowiek od razu wie, cóż to takiego, to słabogradientowy obszar lekko podwyższonego ciśnienia. Się ciśnienie może podnieść od samego tego trzymania w ręku. Słownika tegoż. Ale nie o tym, panie kochany. 71335, pierwsza nutka już za nami. Niech sobie tylko podejrzę, czy do odważnych świat należy. Dziś też ktoś próbował. No, ciepło, gradientowo, czy jak to tam. No, ale szukamy czegoś, co łączy, takiego wspólnika, łącznika z tych trzech nagrań. Przyznam szczerze, dziś może być trudno, albo nawet bardzo trudno, ale przecież nie takie zagadki państwo rozszyfrowywali. No w budzikowej łepetynie cóż tam się zrodziło? Ach, cóż tam się nie zrodziło? Przyznam szczerze, przygotowując dzisiejszy cykl trzy na raz, no to spokojnie, moglibyśmy tak lekko licząc do piątej pociągnąć. No kto wie, jestem przygotowany jakby co na kilka nagrań, bo zdaję sobie sprawę, że może być ciężko po trzech, ale państwo też mogą zaskoczyć z drugiej strony, że to już po drugiej nutce na przykład zamiatane będzie i co to. 71335. Proste pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, a właściwie z podobnych epok. Należało powiedzieć i stylistycznie też bardzo zbliżone nagrania, ale jest jedno takie coś, co łączy. Chociaż jakby się przyjrzeć, to... Dobra, nie będę podpowiadał. 71335. Drugie i trzecie nagranie w cyklu trzy na raz. A jakby co, to jestem przygotowany na dogrywkę. We'll be right back. trzy na raz. Dziękujemy. Chciałoby się powiedzieć i oklaski no byłyby jak znalazł dla tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli, ale jeszcze nie. No, jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy przygotowani na dogrywkę, więc tu nic nam jakoś specjalnie nie ucieknie, a możemy przedłużyć zabawę i mam nadzieję słuchanie nagrań, których wspólnym mianownikiem, jak niektórzy podpowiadają, poranne, niezmienne, pozytywne wibracje. Też dobre, ale nie o to dokładnie chodzi. Szukamy czegoś, co łączy tych trzech nagrań, które już za nami i kolejnego. A jeśli nie, to jeszcze kolejnego. No, spróbujmy. 4:44, proszę bardzo. W moim domu cienie tańczą w lustrach, tam, ta, da, dam. Czuło szepty zastygły na ustach, tam, ta, da, dam. A noc to nie ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krok No i fantastyczne odpowiedzi. I o to chodziło. I druga dogrywka nie będzie konieczna, ale fantastyczne odpowiedzi. Pięknie Państwu dziękuję. Pan Paweł Skońskich jako pierwszy dziś w pełni wyczerpujący z na naszego cyklu 3 na raz. Literka D, a tak konkretnie dym, dom, damy i znowu dom, dom, da, dam. Pan Paweł Skońskich jako pierwszy. Fantastyczna odpowiedź. W pełni zasłużone zwycięstwo. Pan Radosław na miejscu drugim. Damy i jeszcze odpowiedź dym, dom, damy. Bardzo serdecznie gratulujemy. Odpowiedzi, no, na przykład manifest jakiejś grupy, chyba że nie. Z pozdrowieniem dla Trójkowiczów z Mysłowic, to od pana Michała. Palenie od pana Kazika. Nie polecamy, ale odpowiedź to już taka rozgrzewająca wyobraźnię. Może chodzi o odchodzenie, chodzi o śmierć. No i jeszcze jedno nagranie do tego zestawu wpisywałoby się w ten cykl 3 na raz, nagranie perfektu. A może te pozytywne wibracje. No, z Bieszczadzkiej Doliny, tak czy inaczej, z Bieszczadzkiej Doliny Sanu, pani Małgorzata, gdzie 4 stopnie za oknami. Wśród deszczu i porannych mgieł przesyła te gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Łukasz z Nieradzy. No, tu zdaje się nagroda z wyróżnieniem należałoby się, bo odpowiedź brzmi, uwaga, możliwość uniknięcia wyjazdów zarówno metafizycznych, jak i tych zwykłych emigracyjnych i możliwość decydowania o własnym losie. Łączy te nagrania. Chyba. Pozdrawiam, Łukasz z Nieracy. Tak jest, bardzo dobrze. Zasłużone wyróżnienie. Pięknie Państwu dziękuję. Ciąg dalszy jutro. 3 na raz. Och, obiecuję, że będzie łatwiej. Something you don't talk to me anymore. Wanna share my innermost desires? You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud. You don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Talk to me anymore. I need to show. Minut pozostało do godziny piątej. Sygnał od państwa, od pana Karola Strzepnicy. Gorące pozdrowienia. Dziś o czwartej tylko pięć, ale na szczęście nie pada. No i piątek. Piątek już jutro. Tak jest. Punktualnie ruszyliśmy z panem Łukaszem. Jak wcześniej wspominałem, jako pierwszy dziś pan Łukasz z Wrocławia. No i o dziwo okazało się, że trafiłem. To był strzał, ale trafiony. Punktualnie ruszyliśmy razem w wrocławskim tramwajem o 4:44. Sygnał od pana Pawła z Łodzi. Kłaniamy się nisko. Pan Tomek na nasłuchu, pani Aga z Krakowa, pan Tomek z Płocka. Na dzień dobry sygnał z Bierunia. Ponownie człowiek napisze dwa słowa i już wszyscy wiedzą, kto to. No, w budzikowej rodzinie inaczej być nie może. Z pozdrowieniami. Pan Grzegorz Klucze koło Pustyni Błędowskiej również jest z nami. Pani Aleksandra, która to z samego rana informuje, że piątka z plusem w Lesznie. No i jedziemy piątką. Na razie jeszcze z parkingu zdaje się, ale za chwileczkę w drodze do Wrocławia. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Sygnały krajowe, a za chwilkę zagraniczne. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. No i już sygnały zagraniczne. Między innymi z Nowego Jorku sygnał od pana Roberta, który to pozdrawia, oświadcza, że jeszcze nie śpi, bo słucham. Brawo, panie Robercie, kłaniamy się nisko. No dziś Polonia w Stanach aktywna i pani Ewa, i pan Piotr także zza Wielkiej Wody. Państwo nie tylko życzą dobrego dnia, ale także spokojnej nocy. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy. Pan Michał także ze Stanów w podróży, co prawda służbowej, ale jednak też na nasłuchu i służbowo też na kontrakcie. Pani Iza, kłaniamy się nisko. Stany Zjednoczone dziś bardzo aktywne. Kłaniamy się bo i dziękujemy również za te nasłuchiwanie wieczorową porą, jeszcze przed pójściem spać. Sygnały, gdyby państwo mieli ochotę, oczywiście nie tylko te krajowe, ale i zagraniczne, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, bo i również z samego rana nasi wierni słuchacze, którzy to w Kanadzie nasłuchują także, no należałoby powiedzieć, wieczorową porą. Bardzo dziękujemy także i za tę obudność. Oczywiście z samego rana dla nas, ze względu na różnicę czasu. Kłaniamy się nisko państwu po godzinie piątej, także więcej sygnałów dla nas już jakby nie było porannych. Państwo, między innymi Ernest z Kanady jest. Witamy. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj.